Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Ama ba'd. Babu istihbabil ittica' ba'de rak'ateyl fecr. Sabah namazından sonra, sabah namazının sünnetinden sonra uzanmak babı. Uzanmak. Dinlenmek, istirahat etmek. Ala cembihil eymen. Nereye? Sağ tarafa. وَالْحَثِّ عَلَيْهِ Dinlenmek hususunda teşvik. سَوَاُنْ كَانَ تَهَجَّدَ بِالْلَيْلْ اَمْلَى İmam-ı Nevi'nin görüşü, ister gece teheccüd yapsın, teheccüden dolayı yorulsun, ister yapmasın, bunun sünnet olduğunu görüyor İmam-ı Nevi. Bazı ilim ehli diyor ki, buradaki illet, gece namazına kalmış, kılmışsındır. Gece namazının bir özelliği de uzun olması. Yani, İnna atayna Allahu Ekber, kulü vallahu ad değil. Şöyle bir ilk rekatta 5-10 sayfa, ikinci rekatta 5-10 sayfa. Gece namazı bir saat kıldım diyelim. Bir yorgunluk olacak, bir dinlenmek gerekecek. Ne oldu? Sabah namazının sünnetini kıldın. Ondan sonra camiye gitmeden önce biraz ne yaptın? Sağ tarafına yattın, dinlendin. Bu sünnet. Tabi minel garayip diyor ilim ehli. Garip, acayip görüşlerden bir tanesi de İbn Hazm'ın görüşü. İbn Hazm diyor ki, sabah namazının sünnetinden sonra sağ tarafa yatıp uyumak namazın diyor sıhhat şartıdır. Ne demek sıhhat şartı? Olmazsa olmaz. Yani eğer yatmasan namazın batıl. İbn Hazm'ın zahiri görüş. Bu da yani bazı alimlerin tabi metodu onların zahiriliği metodu bu. Emir var diyor. İza salle ahadukum rak'ateyl fecr. Sizden birisi sabah namazının sünnetini kılarsa felyettaci' uzansın. Uzansın diyor. Yani o zaman bu emirdir. Emirse diyor namazın yani Ahmet Şakir Mısırlı rahimahullah diyor ki bu diyor çok garip bir söz. Hadi diyor bunun diyor emri yani peygamberin emrini farz olarak aldığımızı kabul edelim. Farz olsun. Namazın sıhhat şartı olduğu neden çıkıyor? Namazın dışında bir hareket bu yani. Ama işte gariplik yani ilim ehli böyle bazen ne yapabiliyor? Garip görüşlere varabiliyor. Sözlerin en itirarlı olanı insanın evinde sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra sağ tarafına uzanması sünnettir. Tabi Hafız İbn Hacer Fethül Bari'de zikrediyor. İbn Ömer'den nakl olunan rivayetlere göre camide bu yatışı yapmayacağız. Camide bu sağ yatışı olmayacak. İbn Ömer taşlarmış camide yapanlara. Ya böyle kalkın diye uyandırırmış. Ha, işte bazı ilim, efendim evde yapacaksın, camide değil. Bunun yeri ev. Aslında illeti de şu, gece namazından yoruldun, biraz dinlenmek. Eğer uyuyup kalacağın şüphesi varsa elbette ne yapmayacaksın? Orada yatmayacaksın. Bazı insanlar var kafayı koyduğu, ben tanıyorum öyle arkadaşlar. Kafayı koyduğu zaman, kafayı daha yastığa böyle koymadan birkaç santim kalırken daha horlamaya başladı. Bu adamların bu sünneti yapması tehlikeli. İlk hadis. An Ayşe'te radıyallahu anhuma kâlet. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ sallâ rak'ateyn. İki rekat namaz kıldığında. El fecr. Rak'ateyl fecr. İddaca'a alâ şakkihil eymen. Ravahul Bukhari. İmam Bukhari. Ayşe diyor ki hanımız, peygamberimiz iki rekatlık sünneti kıldığında ne yapardı? Sağ tarafına yatar uzanırdı. Sağ tarafına yatar. Tabi biz bu sabah namazının iki rekatlık sünnetinin faziletini geçen hafta aldık yani. Dünya ve içindekilerden daha hayır. Peygamberimizin seferde dahi bırakmadı bir namaz. Yine Ayşe hanımız diyor ki kâlet kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusallî فِيمَا بَيْنَ اَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِ الْاِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ اِهْدَى اَشْرَةَ رَكَعَ Peygamberimiz yatsı namazından sonra sabah namazına kadar kaç rekat namaz kılardı? 11 rekat. يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ Her iki rekatta bir ne yapardı? Selam verir. Her iki rekatta bir selam verir. Demek ki gece namazında sünnet olan nedir? Bu teravih için de geçerli. 2-2 kılmak. 2-2 kılmak. فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاتِ الْفَجْرِ Müezzin sabah ezanını bitirdiği zaman وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ Fecr ortaya çıktığı zaman وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ Müezzin geliyordu peygamberimize haber vermeye. Kâme, kalkar. Feraki'a rak'ateyni hafifeteyn. İki hafif ne yapardı? Sünneti kılardı. Sümme, sonra ittaca'a uzanırdı. Alâ şakkihil eymen. Sağ yanına uzanırdı. Sağ yanına, sağ tarafına uzanırdı. Hâkezâ hattâ ye'tiyehul müezzinu lil ikâme. Bu sefer müezzin ne için gelirdi peygamberimize? Kamet için gelirdi. İlk gelişi ezan için vakit girdi. İkinci gelişi sabah namazı için, kamet için girdi. O arada ne yapıyor peygamberimiz aleyhissalatü vesselam? Sağ tarafına uzanıyor. İstirahat için. Geceden kalan teheccüd namazı için. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın gecesi, sahabelerin gecesi, ahiret yurdunun yolcuları olan salih amellerde yarışan insanların geceleri bizim geceler gibi değil. Yani bizim geceler sabah namazına kadar uzanıyor. Kimi zaman da sabah namazı böyle geçip gidiyor. Cemaate gitmek ise çok zor bir amel olmuş artık. Senede iki kere giderse adam kendini başarılı zannediyor. Oturup ağlanması gereken bir durum arkadaşlar. Oturup üzülmesi gereken bir durum. Yani gecenin son üçte birinde kalkmak. Yani fecir 5.45'de doğuyorsa 4.30'da kalk. 4'te kalk. Abdestini al, namaz kıl, Kur'an oku, çayını iç, suyu iç. Dilinde zikir olsun. Sonra sabah namazını kıl. Sünnetini kıl. Camiye git, farzı kıl. Tabii erken mesai yapan arkadaşın Allah yardımcısı olsun. Öğlenin ne yapmaları lazım? Şöyle bir kayrıyla yapmaları lazım. Bugün böyle büyük firmaların CEO diyorlar, CEO diyorlar. Hangisi doğru daha öğrenemedik. CEO mu diyorlar, CEO mu diyorlar. Hangisi okunuşu doğru? CEO. CEO diyorlar. Bu Levent'te, Maslak'ta büyük firmaların CEO'ları diyorlar. Artık kendilerine odalarında özel bir yer yapmışlar. Öğlenleri diyorlar. Orada muhakkak bir yarım saat, 45 dakika uyuyor adamlar. Yani bu, namaz kılsın kılmasın. Bunu bir tanıdığım yakın birisi söyledi. O bölgede, o muhitte yaşıyor. Büyük firmalarda şeyi var. Bir yerde de gözüme takılmıştı, böyle okumuştum. Yani adamlar, tabii onlar hayata erken başlıyorlar gerçekten CEO. Adam belki 6'da başlıyor hayatı. Çok çalışması lazım. Yani illa 6'da gelip mesaiye başlamasına gerek yok. 6'da evinde belki bilgisayarında çalışıyor adam. Veya erken geliyor veya toplantısı var. Ama muhakkak diyor öğle uykusunu ne yapıyorlar? Moda olmuş aralarında. Yapıyorlar. Yani sen nasıl? Sen de ne yapacaksın? Sen de sabah namazını 4'te kalkarsan, 4.30'da kalk, 5'te kalk. 5.45'e kadar 45 dakika gece namazını kıl. Sabah namazını kıl, oradan işe git. Arada bir saat içinde bir yarım saat uyukla. Camide olur, bir yerde olur. Veya nasıl? Camiye gidiyorum, hiç vakit içmiyorum. Camiye gidiyorum yani vakit namazı için. Hiç vakit içmiyorum. Yani bir saat uyuyor. Yok Allah'ın izniyle şey olur. Yarım saat uyku yeter diyorlar. Böyle yarım saat 45 dakika, 15 dakika. Bir uyu kalk gel, kendine gelirsin. Yani ama o gece namazını oturtmak lazım arkadaşlar. Yani Şeyh Abdülaziz bin Baz'ı anlatıyor yakınları. Yani çok yoğun bir adam olduğu için genelde evine geldiği zaman geç geliyor. Dersleri var. Hem alim ders okutuyor, hem resmi bir mevkisi, makamı var. Suudi Arabistan'ın müftüsü. Protokol var, resmi görüşmeler var, şunlar var, bunlar var. Evi de maşallah hep açık sürekli. Gece geç olduğu için yatmadan önce gece namazını kılarmış sürekli. Yani sen de şimdi eve geç gidiyorsan, 12'de gittin, yatman biri buldu, saati 5'e kurarsan kalkamazsın. Yatmadan önce ne yap? Gece namazını kılıp öyle. Böyle yat. Gece derken bitirden bak. Gece namazı ve bitir. Gece namazı ve vitir. Son namazımız vitir olur. O inşallah gelecek. Onu Allah izin verirse şey yapacağız. Evet. Diyor ki rivayette, son rivayet Ebu Hurayra rivayeti, İbn Hazm'ın da yanılgıya düştüğü rivayet. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İza salla ahadukum, sizlerden birisi namaz kıldığında rak'ateyl fecr, sabah namazının sünnetini. فَلْيَتَّجِعْ uzansın. عَلَى يَم۪ينِهِ sağına. Emir kipi gelmiştir diyor. Emir kipi geldiği için de aleykümselam. Emir kipi neyi ifade eder? Vücubiyet ifade, farz ifade eder diyor. Ondan dolayı da diyor bir kademe daha yukarı çıkıyor. Namazın sıhhat şartıdır diyor. Evet. Ama dedi ki en mutedil görüş gece namazına kalkan bir insanın ne yapması? Sabah namazından sonra gece namazına kıldıysa böyle iki rekat sünnetten sonra biraz uzanması. Şeyhülislam İbn Teymiye bu emir kipiyle gelen hadisi münker olduğunu söylüyor. Emretmediğini söylüyor. O da İbn Hazm'ın karşısında bir görüş. Hadis en itidalli olan bu konudaki en itidalli olan görüş İbn-i Hüseyin Şeyhülislam'dan da naklediyor. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin hadisle alakalı hadise münker diyor, zayıf diyor. Şeyhülislam'ın itidalli görüşü olduğu söylüyor İbn-i Hüseyin. Diyor ki gece namazını kıldıysa, yorulduysa sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra ne yapması? Biraz sağına yatarak uzanarak istirahat etmesi. En itidalli olan görüş diyor budur. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.